ما درش مرا شپیر که اوست با در لاس میگرانم لکور نه پایده ما سرویخ میرم مجایدون اونگه درد بخبالا باید ما زی سوک باندنم شیر تو بروان نوید با سرویخ کنم اخی که میتر که ما زاد و دودر مجایدین که خیر ما اوش دارا ویس چیر به ما اوش دارا ویس یک کارم اشی آنگه ما اوش دارا ویس ریدش کدی من تر دست آرادن ناست موجوده یک ترس اونگه غلامای داری بوی که پریر زرمای دار ما شرخان رو تا پلاس که ورده بودو تک مونه بانی ورده را یه مرا با شیر چه کمی آوردن نه زنانه ما اوش دارا وصلی وقت می براش می دیدش که مشواره دی با ذاتی خدا دست بچه همان انسان نارو که زمان انسان وانو که نم ما دا کری نه ما یه دا خدای سر کریش یه ما دی کلمی وروری وزره یو پی دا کلمی ورور بانی ما دریش مرا بمرد دا انسان باری دا بچه همانی نکو ما مغا خدای مغا قرآن ترکی نن یا وایزی چه بگی گتم یوینم بل وایزی چه بگی گتم بل وایزی چه بگی گتم نه بگی نگتر کی هر سری وینه پی ورکلی گورا با افغانستان که گرد با گرد بانی گورا کونده پی شهید سولا اوزبک پی شهید سو ازارا پی شهید سو تاجک پی شهید سو پختون پی شهید سو این سو کنه فرق دا طول افغانستان دیوی که دیمی ورور دا لیو بایران دلان دا طول دیوی که افاگه دا دا تا پریکانه سکی نره تکبیر الله اکبر نره تکبیر الله اکبر نره تکبیر الله اکبر تا ما تاریخ بازدارت بکنه اولو دیکھم که به داخل لکه بخارج کرده سوال کم چه نور بسوار سای نسم بگیده بیان در تانچ آور دیده خدا جادو کی بیادی دیده قرآن کی بیادی دیده رسول چه یا بیتی پاکی یا بیتی آقا سای در آمانست کی امو کبول ده که در افغانستان ده خاوری آقا سای در آمانست کی که دای پخ پل خدای پخ پل قرآن خود از اول اکام بنا کلاکی موک ده منظور ده چار یا بی نه والا موک شبکی ده غنه واقم نیوله جمعت افغانستان جارکو بادی ده افغانستان ده داشتی ده تون ده پیسن لاجکسی من گوره صدور ده یک کارده پاچای گرنه پا امریکا کر اغی جناسته برون جناسته تاسی سوچو دا وز بندی ده که خلاسته دا دیاردسام سوردسام کارده بجیر جناسته بروته موک تاسته کار کاری اخوان ده منجه نوگه تاسته نیدی سا بندی آنه دی پاده که برون جناسته دی صبح پا امریکا جناسی اخوان ده منجه نوگه تاسته نیدی صبح بجرمن جناسی اخوان ده منجه نوگه تاسته نیدی افغانستان نیدی خود مگه تاسته خوان ده منجه بندی آنه دی مگه تاسته رونه بندی آنه دی باسی او دو بله بنه پرده ور گراوی و بارو گوری یو سواج خدا پاک استقامات ول داری که پر منظه بانی ول داری نو ولار منظه تا ولا دی خدا پاک رجوع تا ولا دی ام شیطان گوره غلا باری که سوی که خام خواه گوره سو سوی بی نسان دا شیطان رو درده برو بوی دشتی در دخیم بکه زرشه سو سوی بی ورس کافیر دا منافیق دا بیدین دا شیطان دا چه شیطان دا شیطان نون دا شیطان بوی نره تکبیر Thank you. به نام خداوند سرکوبنده ظالمان، این دم که یار قاتل جان فدار ماست، وجدان خزان کرده و در فکر کار ماست، سعی کند به کشتن ما هر که یار ماست، ما عاشقیم و کشته شدن افتخار ماست، شمشیر تیز هجر ز سنگ مزار ماست. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! زنده باد افغانستان! زنده باد پاکستان! زنده باد افغانستان! زاهد به مسجدم پای آزار میبرد، زاهد به مسجدم پای آزار میبرد، مطرب مرا به خانه خمار میبرد، عشق آخرم به حلقه ابرار میبرد، ما را کشیده یار سوی دار میبرد، ساقی بیار باده دم گیر و دار ماست. امروز اگر به دیده مردم ملامتیم، فردای حشر ما شفیهای قیامتیم، مردانوار عازم بزم شهادتیم، ما با وجود سنگ ملامت سلامتیم، گویا که سنگهای ملامت اثار ماست. بر طمع به خود چهادم نمی رویم، بر چرخ همچو عیسی و مریم نمی رویم، بر سر جامع حادثه چون جمع نمی رویم، بی زخم تیز هش ز عالم نمی رویم، بیرون شدن ز محرکه بی زخم آر ماست. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! زنده باد مجاهدین افغانستان! زنده باد! زنده باد وحدت اقوام قبایل اسلامی افغانستان! زنده باد! برادران نهایت عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز مردم قهرمان و مجاهد غیور ما به خاطر حفظ نوامس دینی و ملی، شرافت و حراست سرزمین مرکز خیش مطابق احکام الهی و شرعی برای تحقق کلمه مقدس توحید و به دست آوردن آزادی کامل افغانستان عزیز خود قیام سرتاسری نمودند و ایثار خون خیش را بهترین ایثار فداکاری قرار دادهند و درخت مقدس اسلام را توسط خون پیش از 1.5 میلیون شهید و 8000 مادر داغ دیده وطن خود آبیاری می کنند. امروز این مردم با شهامت میهن کلبه ویران کلبه های ویران خیش را تبدیل به گورستان ملحدین یوسیان نموده و با دست خالی مقابل مدرنترین اسلحه شوروی مردانوار می جنگند و می خواهند از زیر ساطور جلادان و قصابان این عصر خیشتن میهن خود را نجات دهند. فوار خون پاک میلیون ها شهید که از یک طرف سرمداران کاخ کرملین را بلرزه در آورده، از سوی دیگر ملت های مظلوم دنیا و همه جهانیان را خاطر نشان ساخت که ملت شجیع و مجاهد افغان در برابر کفر و منکران خدا سر تسلیم ندادهند. برادران محترم و هموطن، اما با وجود این همه قربانی های ملت غیور، تا کنون افغانستان عزیزتان در آتش جنگ روزهای ظالم و مزدوران القبگوششان می سوزد. هر روز مملکت ما به هزاران نفر تلفات و قربانی می دهد. امروز اگر آلت افغانستان را مطالعه کنیم و دل خود را بالای ملت مظلوم خیش بسوزانیم که به هزاران یتیم گذاشته و به هزاران بیوه مانده هست و به هزاران به دست پا داریم و به 5 میلیون مهاجر ما رسیده و در این مدت 10 سال شب و روز در داخل افغانستان بالای مردم نجیب و به کس ما چی ظلمه های ناروا نیست که نمی شود که زبان از بیانش خجالت می کشد و قلم از تعریرش بلرزه می افتد. و در این آلت هم مانند گوسفند بیچاره که در آلت جان کندن است و قصابان پس پوست او را می‌درد، پس پای او را می‌زند. خلاصه برادرهای محترم ما، برای شما جریان کردویز دار سرمونشی ملل متحد دار کن در این وقت بلک و خطرناک که از هر طرف برای خود هر کس چوکی میخواهد و چوکی طلب است و مجاهد ما در درون سنگرها خون میده، باید گرده هم کل مردم جمع شوند و سخن کردویز که برای فیصله یک حکومت به طرف که از طرف تماما ملت افغانستان تعیین می شود و اون حکومت به طرف روی جلگره روی کار میارد، باید کدام شخص را ملت قبول کنند. ما که فکر می کنیم در از مجلس و در خانه و در خیمه و در هر گوشه و کنار می بینیم که نام اعلی حضرت محمد ظاهر شاه سر زبان است. زنده باد! زنده باد! زنده باد محمد ظاهر شاه خان! زنده باد! زنده باد مجاهدین افغانستان! زنده باد! زنده باد پاکستان! زنده باد! افغانستان! زنده باد! از این لحاظ ما می بینیم که آدم یک به اعلان خود که اعلان کنه و صدای خود را بکشن اکثریت ملت افغانستان به او لبیک میگه. از این لحاظ ما اعلی حضرت محمد ظاهر شاه پدر ملت را تایید میکنیم. با احترام، زنده باد مجاهدین! زنده باد! زنده باد مجاهدین! زنده باد! زنده باد مجاهدین! زنده باد! مرگ بر کفر! مرگ! مرگ بر روس! مرگ! مرگ بر پرچم خلق! مرگ! نام آواز ده بور پکر خسر آواز بکر! نام آواز برگر جوی! ده جناب محترم وکیل قیمت خان نا خواهش کهو چه دلتا تشریف راولی او اخوان بایانی او وابی قیمت خان منگل وکیل قیمت خان منگل ها یلی دیگه زایا. بدای مخلاق نمگور ما که دلیمان رو بود. زیان دی چوک مایه دی او پاتی شو ده ساری تا دانی بچه خوش لری که نمی لری متوجه پوختایو پوچی دای موگو تاسی اجا تو لری افتای پراکی پو کلا بسی مو پاس شو بیدی مو پاس با هر سراکی جدی بیدش لانی خبری کوی زرگان خوشاوی از جناب محترم میرکل وسایل روحیز به نمایندگی از علماء روحانیون قسمت های مرکزی افغانستان خواهش میکنیم تشریف بیارن و به آینه خود ایراد کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وبعث لتتم مكارم أخلاق المؤمنين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن واجب التعظيم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. حضار محترم وشنوندگان گرامی، در روزگار کنونی که ما در آن زندگی می کنیم هیچ فرد با شعور پیدا نمی شود که ضرورت اتحاد و اتفاق و زیانهای پراگندگی و نفاق را ترک نکرده باشد. این موضوع امروز یک امر حسی و وجدانی است که بر تمام افراد معلوم است، همچنان که حالات درونی خود را مانند بیماری و گرسنگی و تشنگی احساس می کنند، این موضوع را نیز احساس می نمایند. برادران مجاهد، ای فداکاران راه حقیقت، ای رزمندگان راه دین، شما مردمان غیور و فداکار بودین که ابر قدرت وروس را به زانو در آوردین. از قدرت و مردانگی و ایمان شما بود که یعنی این ابر قدرت چنان سرگردان شده، چنان رسوا به جهان شد که در قلب و اعماق تاریخ رسوایی وروس جاگزین گردید. حضار محترم شنوندگان گرامی، وقت آن رسیده که بعضی البته وحشت میبرند از کسانی که تا هنوز سر قدرت سیاسی نیامدند، بعضی وحشت میبرند یعنی از سرورهای امروز پی میبرند که این که سر قدرت بیاید چی خواهد شد. و بعضی یک کسی بعضی میگویند، بعضی را به کفایت میدانند، بعضی یک چیز بعضی یک چیز. خلاصه این است که اکثر مردم افغانستان فیصد 75 به اعلی حضرت محمد ظاهر شاه، یعنی اینها البته رأی خود را می دهند و اعلی حضرت محمد ظاهر شاه زنده باد محمد ظاهر شاه زنده باد مجاهدین افغانستان زنده باد پاکستان زنده باد. بعضی البته چهره ها را ناشناخته می شمارند. به هر صورت برادران دینی و دنیای سخن را طول نمی دهم. ای ملت غیور افغانستان، اون چیزی که در زمین داریم مردانه در هر ورطه باشه به میدان بکشیم. حافظ و نگهبان و پشت و پناه هر کس خداوند است. حیات و ممات، عزت و ذلت به دست خداوند است. بله، چنان شای ولایت مآب می فرماید: اگر عرب و عجم پشت به پشت هم دهند، یک مرتبه بر من حمله کنند، جزئی‌ترین حراس ندارم، چرا که هر چیز به دست قدرت خداوند است. وقتی که چنین باشد، انسان ترس و واهمه را اترک کند. شای ولایت مآب میگه با دو طایفه از مردم مشورت نکنید، مصلحت نکنید. یکی با آدمی ترسو و جبون که بله کوه را به نظر کوه را به نظری تو کوه نشان میدهد. یکی با آدمی بخیل که او تنها اما اقتصار فکر میکند. دیگه غیرت، مردانگی، شهامت، بزرگواری، عظمت روح را قطعا و قطعا فکر نمیکند. وقتی که چنین است بدون واهمه در هر محضری باشن نره تفیر! الله اکبر! الله اکبر! زنده باد پاکستان! زنده باد! زنده باد پاکستان! زنده باد! عقاید خود را اظهار کنید و از حکومت و ملت پاکستان، از تمام پاکستان اظهار شکران میکنید. به صریح آیه مبارکه و فی هدایه خداوند القرآن مگه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المفلحون. این شاهد قرآن است برای اون چنان کسانی که هجرت کردن در راه خدا و جهاد کردن در راه خدا و اون کسانی که مأوا دادن اینها را و اون کسانی که البته پناه دادن به اینها البته در عالم معنا به جهادشان اشتراک دارند، یعنی ثواب جهاد را میگیرند. اینها البته درست است که در صحنه جهاد با ما و شما نرفتند، ما و شما را مسلح نکردند، یعنی کومت انسانیت دوستانه خود اسلام دوستی و انسان دوستی خود کرده، ولی ثوابشان با ما و شما کنون فرقی ندارد، چرا که اینها ما و شما را مواد دست در آخر جرد میکنند. یک چند شعری که از طبع نارسای رسول بودن برای پاکستان سخن آرم بکن باش مکنی احسانشان هرگز فراموش ز حکمت تا و ملت کردن احسان و ما محض رضای حی سبحان یا اون حق رئیسی جمهوریشان بود یک مرد عقل و مرد ایمان نگه دار ای خدا جنرال ضیاء را تو احسان ها کرده است ما را. در خاتمه عرض من این است نعره تکبیر الله نعره تکبیر الله زنده باد پاکستان زنده باد زنده باد افغانستان زنده باد زنده باد محمد رضا خان زنده باد افغانستان که محمد رضا خان خوارو خاتمه عرضم این است که برای نجات ملت و قطع خونریزی ها و کشتاره ها باید خاتمه داده شد. ملت هم دیگر را در آغوش مهر و محبت گرفته زندگانی کند. یک زعیم واحد و سیاسی و اجتماعی و مذهبی و دینی همه مردم طلب دارند که آن عبارت از اعلی حضرت محمد ظاهر شاه است. زنده باد! از جناب محترم غلام علی خان قبل منگل از ولایت پکتیا تقاضا میکنیم تشریف بیاورند و بایری خودی را کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گران و محترم و رونو نن چی من دلتا را تلشیوی و نباید دخبر و خیالات و اظهار رو نن چی دلتا کن بی طرف آرشان فکر مشران و کشران را تلشیوی دی ندا معلوم خبر ده چی زمون او دو سرا صرف ده ملاب درد و احساس ده پا دیلتو کالو که چی من سوال در دردونا که محیط دیر نشی او نده هیر دو بردی نخو با مدروس او دا غوی دی تالیسط و مردران و بی ساری ظلمون هیر شی اما خود به مبارزه پا سیاسی کرتونو بانده ملا مبارزه افغانان کرشی دو هم زمون سر صدر پاکستان چی کما قربانی کرده دا هیچ کلا دیکی هیر دو ورن ندار اما بحی رشی صدر پاکستان جنرال محمد جاوی خط دا دی خبری ذکر پداگا کرده چه افغانان اخبر سر نویش پا خلا بانده اوتا کی دیکی دی هر مظلوم حق ده نو اللہ تعالی دی صدر پاکستان تا دی خبری نور هم توفیق ورکی چی افغانان و در توجو جان تا اردان تا را جلب کری چی بازی ما هم مخالف کسان زمون سرا دمیلت دا خواستا تایی زنده با جنرال محمد جاول خان زنده با زنده با محمد ورشا خان زنده با مجاهدین افغانستان زنده با او دیده سرگی دی خدای تعالی پا من پاسی پا طول جهان که سنوری او چتی لنی او من چی کم دلتا را تلشیوی یو من با همده ملت خلق یو همده افغانان یو همده افغانان بی طرف سر نویش غاری کم چی دی شایدان و یتیمان و ورسان دی با همده مناطبت زمون وی خو با شعور افغانان و چی دا درسی دخبل و پلرن و آونی کن را دکره و همده مشران و دخبل تاریخی وانانه تر حضیری بیولدر و دریس وانه پر مسم کار کی شروع و بعدم دی زیاد و سلام و شروع چه عبارت دولو و محلی جرگو فدی و توانی دل چه بیو در و دیس و اشپیتم کال که دی سمبولی دمیاشتی پنید